اکد آمدن در خانه را زدن، اکد آن طرف همه در اش جا زدن، اکد آن طرف همه در اش جا زدن، بردن حق شیر خدا را حرامیان، بر گفته رسول خدا پشت پا زدن، بر گفته رسول خدا پشت پا زدن. او گفته بود فاطمه جانان مصطفی، او گفته بود فاطمه جانان من، جان رسول را پس در از قضا زدن. این خانم وقتی تناب دور گلوی علی فتاد، خنده به حال بی کسی مرتضا زدن، بردن شیر بدراد راز بیشه اش، آتش به جان حضرت خیرون نسازد، آتش به جان حضرت خیرون